فائدہ نہیں ہے جب تک کہ اس نجاست سے انسان پاک نہ ہو، اس کا عقیدہ صاف نہ ہو. تو نماز جو کہ تمام عبادات میں سے زیادہ اہم ہے، ام العبادات المقربہ، اللہ تعالیٰ کی طرف قریب کرنے والی جو عبادات ہیں ان کی جڑ اور بنیاد نماز ہے. اور نماز بغیر طہارت کے انسان ادا نہیں کر سکتا، اور عبادت کے ساتھ انسان کو باطنی طور پر پاکیزگی اور طہارت حاصل ہوتی ہے، اور انسان کو کمال اور بلندی حاصل ہوتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ پیٹ کی پاکی اور اعضاء تناسلیہ کی طہارت کے مسائل کا ذکر کیا، تو ساتھ ساتھ یہ ظاہری طہارت جو نماز کے لیے موقوف ہے اس کا بیان فرمایا، اور طہارت کی ساری قسموں کا ذکر کر دیا. یہاں طہارت صغریٰ، طہارت کبریٰ، غسل کرنے کا ذکر، اور طہارت کے جو آلات ہیں مثلا پانی سب سے اہم آلہ ہے طہارت حاصل کرنے کا ظاہری، اگر وہ میسر نہ ہو تو پھر اس کا نائب بھی بتلا دیا گیا. تیمم، وضو کرنا، غسل کرنا اور تیمم کرنا، یہ تمام طہارت کے مسائل اس ایک آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالی نے ذکر فرما دیے. اور یہ پہلی آیات کے ساتھ اس طریقے سے یہ مناسبت ہے، اور پچھلی سورت کے اندر بھی، سورہ نساء کے اندر بھی یہ طہارت کا مسئلہ بیان ہوا ہے. یہاں ذرا اور زیادہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا، یا سب سے پہلے وضو کے بارے میں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، خطاب خاص ہے، خطاب عام نہیں ہے، ایمان والوں سے ان کو خطاب کیا جا رہا ہے. اذا قمتم الى الصلاه، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو، نماز کے لیے قائم ہونا تو بڑا ضروری امر ہے، انسان کی تکمیل کا ذریعہ ہے، نماز تعلق باللہ کی استواری کا ذریعہ ہے، اپنے مالک کے سامنے عجز و نیاز مندی کے اظہار کا ذریعہ ہے. نماز میں اخبات پایا جاتا ہے، طہارت اور اخبات دونوں اخلاق اس نماز کے اندر پائے جاتے ہیں. یہ ضروری ہے ہر انسان کے لیے کہ اپنے رب کے سامنے وہ عاجزی اور انکسار کا اظہار کرے، اور نماز اس سلسلے میں بڑی ایک جامع عبادت ہے. اس میں انسان کے قلب و قالب و روح، تمام ظاہر اور باطن کا انکسار اور عجز و نیاز مندی پائی جاتی ہے. زبان سے ثنا ہوتی ہے، اعضاء اور جوارح سے تعظیم ہوتی ہے، اور دل میں خدا کی عظمت ہوتی ہے، اور اپنے تعلق باللہ کی استواری کے لیے ہر وقت انسان آمادہ رہتا ہے. تو اس لیے فرمایا، اے ایمان والو، اذا قمتم الى الصلاه، جب تم نماز کی طرف کھڑے ہو تو پھر اس طرح وضو کرو. اب وضو کے سب فرائض بیان کر دیے گئے ہیں، اور تفصیلات اور تشریح وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قول مبارک میں اور عمل مبارک میں بیان ہوئی. سنتیں وضو کی، مستحبات وغیرہ، ساری باتیں حضور نے ارشاد فرمائی ہیں. اور فرائض جو ہیں قانونی طور پر یہاں بیان کر دیے گئے. جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو، مفسرین کرام فرماتے ہیں، اتنی شرط ملحوظ رکھو، وان تم محدثون، اور تم بے وضو حالت میں ہو، حدث کی حالت میں ہو. یہ قید ضروری ہے یہاں، اس لیے کہ اگر طہارت پہلے حاصل کی ہوئی ہے تو اب ضروری نہیں ہے نماز کے لیے جب کھڑے ہو یا ارشادِ جب تم کھڑے ہو اور تمہارا وضو نہیں ہے تو پھر تم اس طریقے سے وضو کرو تاکہ تم کو ظاہری طہارت نصیب ہو جائے اور پھر تم نماز پڑھو. نماز کے لیے جب تم کھڑے ہو, بعض یہ فرماتے ہیں جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرتے ہو, ظاہر ہے کہ پہلے کچھ مبادی بھی ہوں گے, تو جب تم نماز کا ارادہ کرتے ہو تو اس طریقے سے پہلے طہارت حاصل کر لو, کہ طہارت کے بغیر تو نماز نہیں ادا ہو سکتی. اور بشرطے کے, اور کھڑے ہونے سے یہ بھی ہے, فرض کرو تم نیند میں تھے, نیند سے آپ بیدار ہوئے, یا یہ بھی ہے کہ تم اپنے اشغال میں لگے ہوئے ہو, کوئی اشغال دھندا کر رہے ہو, نماز کا وقت آ گیا, نماز کے لیے کھڑے ہو, تو وضو کر لو پہلے, طہارت حاصل کر لو. جیسا حدیث میں آتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, آپ جس کام کے اندر بھی لگے ہوئے ہوتے تھے, جب اذان ہوتی تھی آپ فوراً سب کام چھوڑ چھڑا کر نماز کی طرف مشغول ہو جاتے تھے. کوئی بھی کام ہے, کوئی بھی مصروفیت ہے, جب اذان ہو گئی تو نماز کی طرف اور باقی چیزوں کو ترک کر دیتے تھے, چھوڑ دیتے تھے, نماز کی فکر سب سے مقدم ہوتی تھی. جب تم کھڑے ہو اے ایمان والو, نیند سے بیدار ہو یا کسی کام میں لگے ہوئے ہو, اس کو چھوڑ کر شغل کو نماز کے لیے کھڑے ہو, پہلے طہارت حاصل کر لو. اگر تم بے وضو ہو تو طہارت حاصل کر لو. نماز کے لیے وضو کا ہونا شرط ہے, اور کسی بات کے لیے شرط نہیں ہے. جیسا کہ ترمذی شریف میں آتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت سے تشریف لائے اور پھر صحابہ نے آپ کو کچھ کھانا پیش کیا تو آپ کھانے کے لیے بیٹھ گئے, تو ایک صحابی نے عرض کیا کہ حضور آپ وضو نہیں کرتے, تو فرمایا کہ میں نماز پڑھنے کا ارادہ کرتا ہوں کہ وضو کروں. وضو تو نماز کے لیے ہے, کھانا کھانے کے لیے تو وضو ضروری نہیں. ہاں ہاتھ دھونے ہوتے ہیں کہ ہاتھ دھو لے آدمی کھانا کھانے سے پہلے بھی اور بعد بھی, وہ بات ہے. وضو کرنا تو ضروری نہیں ہے کہ وضو. ہاں ایک دوسری بات ہے, کھانا کھانے کے لیے ضروری نہیں ہے, البتہ ہمیشہ باوضو رہنا یہ ایک اچھی صفت ہے. وَلَا يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوءِ إِلَّا مُؤْمِنٌ, مومن آدمی طہارت اور وضو کی محافظت کرتا ہے, ہمیشہ باوضو رہتا ہے مسلم, وہ ایک اچھی صفت ہے. کھانا کھانے کے لیے یا کسی اور مقصد کے لیے وضو ضروری نہیں ہے, ضروری اگر ہے تو نماز کے لیے ہے, قرآن کو ہاتھ لگانے کے لیے ضروری ہے. لا یمسو الا المطہرون جیسا فرمایا. تو اے ایمان والو جب تم کھڑے ہو نماز کی طرف, پہلے سے اگر طہارت ہے وضو ہے ضرورت نہیں ہے. البتہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس نے طہارت پر طہارت کی تو اس کو 10 نیکیاں ملیں گی. فقار محدثین اکرام یہ فرماتے ہیں بشرطے کہ پہلے وضو کے ساتھ اس نے کچھ عبادت کر لی ہو. اگر پہلے وضو کیا ہے, اس وضو سے کوئی عبادت نہیں کی, نفل وغیرہ کوئی نماز نہیں پڑھی, اب پھر ویسے کرتا ہے دوبارہ, تو وہ تحصیل حاصل ہے. کچھ اس سے عبادت کی ہے پہلے وضو سے, اب پھر نماز کا وقت آ گیا اور تازہ وضو کر لیا, 10 نیکیاں مل جائیں گی, وہ تو ثواب کی بات ہوئی. فرمایا جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو فاغسلوا وجوہکم, یہ وضو کے جو چار فرض ہیں ان کو بیان کر دیا گیا, باقی تشریحات سب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان مبارک سے اور اپنے عمل سے, چہرے کو دھونا, ہاتھوں کو کونیوں تک, سر کا مسح کرنا, اور پاؤں کو ٹخنوں تک دھونا، یہ چار ہی فرض ہیں وضو کے، باقی جتنی باتیں ہیں وہ حضور کے قول اور عمل سے ثابت ہیں. ابتدا میں بسم اللہ کرنی، نیت کرنی، اور جس طرح یہ ترتیب ذکر کی گئی ہے اسی ترتیب سے وضو کرنا. یہ نہیں ہے کہ پاؤں پہلے دھو لے اور چہرہ بعد میں، نہیں، ترتیب جیسا ذکر، مسح پہلے کرے گا پاؤں بعد میں دھو، یہ ترتیب بھی اسی طریقے سے قائم رکھنی چاہیے. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے عمل مبارک سے یہ بات سمجھائی، ایک دفعہ اعضاء کو دھونا، ایک ایک دفعہ چہرے پر پانی ڈالا، ہاتھوں پر، پاؤں پر، یہ ادنا درجہ ہے. دو دفعہ بھی آپ نے کر کے دکھایا، دو دفعہ پانی ڈالا اور تین مرتبہ پانی ڈالا، یہ کمال درجہ ہے. تین دفعہ ہاتھ دھونے، تین دفعہ منہ، تین دفعہ پاؤں. البتہ سر کے مسح میں تسلیس نہیں ہے، سنجھیں، اور یہ آپ نے تمام حدود بتلائیں. کبھی پانی تھوڑا ہوتا ہے تو کفایت آدمی کر لے، یا جلدی آدمی کر لیتا ہے، کسی وقت ایسا ہوتا ہے، ان سب صورتوں میں وضو درست ہوگا. ایک دفعہ جب آدمی پانی ڈالتا ہے تو شرط یہ ہے کوئی جگہ خشک نہ رہے، سب پر پانی پھر جائے. ذرا بھر بھی جگہ اگر خشک رہے گی تو وضو صحیح نہیں ہوگا، وضو صحیح نہیں ہوگا تو عبادت بھی ٹھیک نہیں ہوگی. یہ ساری باتیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی ہیں، کچھ اپنے عمل مبارک سے، کچھ اپنی زبان مبارک سے. ابتدا میں بسم اللہ پڑھو، وضو ختم کرنے کے بعد دعا، تاکہ کمال درجے کی طہارت حاصل ہو. چہرے کا دھونا یہ فرمایا، ابتدا میں فرمایا ہاتھ دھو لو، نیند سے بیدار ہوئی برتن میں ہاتھ نہ ڈالو جب تک تین دفعہ دھو نہ ڈالو. پھر وہ پانی لے کر اس سے، اور چہرہ دھو، چہرے کے حضور، یہ دونوں کانوں کے درمیان اور سر کے بالوں سے لے کر تھوڑی تک، اس کو، اس پر پانی ڈال کر دھو. داڑھی اگر بہت گھنی ہے تو اس کا مسح کہتے ہیں مستحب ہے، تمام بالوں کو بھگونا ضروری نہیں ہے، اگر تھوڑی ہے تو سارا اس پر پانی ڈالے. یہ تمام حدود ہیں چہرے، یہ بالوں سے لے کر تھوڑی تک اور دونوں کانوں کے درمیان جتنا، یہ چہرہ، چہرے کے حدود ہیں. اور ہاتھوں کا، جب چہرہ دھوتا ہے تو یہ، اس کے بعد ہاتھ، کونیوں تک، کونیے اندر داخل ہیں باہر نہیں، کوئی فقہ اختلاف بھی کرتے ہیں لیکن صحیح بات یہ ہے کونی اندر داخل ہیں، کونیوں سمیت یہ ہاتھوں کو دھونا چاہیے. انگلیوں کا خلال بھی کر لے، کوئی جگہ خشک نہ رہے. حضور کا فرمان ہے دارقطنی کی روایت میں، کہلا یخلل النار، خلال نہیں کرو گے تو دوزخ کی آگ خلال کرے گی. سختی سے بات سمجھے، کسی آدمی کے پاؤں دھوتے وقت ایڑی ذرا خشک سی آپ نے تھوڑا سا ایسا خوش دیکھا، فرمایا ویل للعقاب من النار، ہلاکت ہے جہنم کی آگ سے ان ایڑیوں کے لیے جو لاپرواہی کے اندر ایسی چھوڑ دی گئی. من سختی سے آپ نے منع فرمایا. اور یہ طہارت بھی ایسی ہے کہ خالی وضو کرنے کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب آدمی وضو کرتا ہے تو اس کا آخری قطرہ جب آدمی کے اعضاء سے یا انگلیوں سے ٹپکتا ہے تو انسان کے جتنے صغیرے گناہ ہوتے ہیں سارے کے سارے معاف ہو جاتے ہیں، گر جاتے ہیں، اس اتنا صغائر سب وضو کرنے سے معاف ہوتے ہیں، اس کا فائدہ اور یعنی اتنا زیادہ ہے. ہاتھ دھونے کے بعد پھر سر کا مسح ہے، سر کا مسح ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایسا تھوڑا سا، اگر دو چار بال بھی ہو گئے تو ہو جائے گا. امام مالک صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سارے سر پر مسح. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے چوتھے حصے پر فرض ہے اور سب پر مستحب ہے. یہی مذہب زیادہ اوفق ہے. چوتھا حصہ عورت مرد سب کے لیے پگڑی اتار کر ٹوپی اتار کر پیچھے ہٹا کر عورت مسا کرتی ہے تو اوڑھنی کو پیچھے ہٹا کر چوتھے حصے تک مسا کر لے اور باقی اگر پگڑی پر ہاتھ پھیر دے یا دوپٹے پر کوئی بات نہیں یا سارے سر پر کر لے تو وہ بہتر ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہاتھ مبارک یہاں سے لے جا کر پیچھے یا گدی تک پھر اس کو آگے لاتے تھے. یہاں سے شروع کیا وہاں سارے سر کا مسا ہو گیا. یہ استیاب جو ہے سارے سر کو گھیرنا مستحب ہے, ضروری نہیں. کیونکہ مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ناسیہ کا ذکر آیا, نے وضو کیا اور ناسیہ پر چوتھا سر اس پر مسا کیا. اتنا فرض ہے, اس سے ادا ہو جاتا ہے یہ. اور اسی کے ساتھ یہ گردن کا مسا الا قفا ہو گدی تک. بعض حضرات گردن کی مسے کو ناپسند کر لیں, الگ پانی نہ لے اسی کے ساتھ کر لیں, اور گردن کا مسا تو ہو گیا. سر کا مسا کیا, گردن کا مسا بھی ساتھ ہو گیا. الا قفا ہو کے لفظ صحیح حدیث میں آتے ہیں. البتہ یہ حلقوم کا مسا اس کو مکروہ لکھتے ہیں فقہا, یہ مسا مکروہ ہے. گردن کا مسا صرف گدی جہاں پیچھے وہاں تک, ابو داؤد میں مسلم میں سارے یا گدی تک پہنچ بلغا الا قفا ہو, یہ تو ثابت ہے. الگ نہ کرے تو اسی کے ساتھ کر لیں. سر کے ساتھ ساتھ یہ کان کا مسا بھی ہے. کان کا یہ انگوٹھا باہر پھیر دے اور یہ شہادت کی انگلی اندر پھیر دے, یہ بھی مستحب ہے تاکہ کان کا مسا بھی ہو جائے ساتھ. اور اس کے بعد ارجلکم فاغسلوا ارجلکم, یہ ارجلکم بھی پڑھی گئی ہے. یہ قراءت دونوں طرح ہے. عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ قراءت جو ہے وہ تو یہی ہے, لیکن صحابہ کرام نے ہمیشہ پاؤں کو دھویا ہی ہے حضور کے عمل مبارک کے مطابق. البتہ دو حالتیں ہوتی ہیں انسان کی, ایک حالت تخفف, کبھی آدمی موزہ پہنتا ہے تو موزے پر مسح کرنا بالاتفاق تمام آل حق کے نزدیک جائز ہے. بعض باطل فرقے ہیں رافضی وغیرہ وہ ناجائز سمجھتے ہیں, وہ غلط ہے. حضور کے تقریباً 70 صحابہ سے یہ بات منقول ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے موزے پہن کر اس پر مسا کیا. ضرورتاً بھی نہیں, بغیر ضرورت کے موزے پہن سکتا, موزے پہننے کی اجازت ہے. ضرورتاً تو آدمی پہنتے ہیں گرمی سردی کے لیے یا کسی تکلیف کے لیے, نہیں بغیر ضرورت کے موزہ پہن کر اس کے اوپر مسا کر سکتا. مقیم آدمی ایک رات دن, مسافر 3 رات دن مسا کر سکتا, پاؤں کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے. بول و براز کرتا ہے, استنجا کرتا ہے, لیکن وضو کرنے کے بعد پاؤں کو دھونے کی ضرورت نہیں. یہاں اگر جنابت لائق ہو جائے پھر اتارنا پڑے گا, کیونکہ وہ درست نہیں ہے اس حالت میں مسا کرنا. یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات میں صاف موجود ہے. یہ سب جب وضو کرتا ہے آدمی, وضو کرنے کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ, اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین, یہ دعا پڑھ لے. اس دعا میں بڑی حکمت ہے. کیا عبدالحق صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ بھی لکھتے ہیں اپنی, جہاں وضو کیا وضو کرنے کے بعد یہ دعا پڑھی, اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین, پروردگار ظاہری طور پر جو تیرا فرمان تھا اس کے مطابق تو ہم نے کر لیا ہے, اب باطنی طور پر طہارت تو ہی عطا فرما سکتا, مجھے طہارت والوں میں سے بنا دے. ہم نے تو شرط جو تھی وہ پوری کر دی, آگے پاک کرنا پاک بنانا یہ تو تیرا کام ہے, ہمارے باطن کو بھی پاک کر دے. ظاہر تو ہم نے دھو لیا. یہ